San Boy. Bueno, baixamos un pouquiño música, pero antes queríamos comentar unha cousa que ven a conto, xa que falábamos de Rubí, e tamén en Badalona, a Asociación Cultural Agarimos de Badalona, pois tamén faen a súa festa 26 e 27 neste fin de semana. Ali en Badalona? Sí, en Badalona, sí. Ten un lugar específico, sí, o Carón do Metro, seguro. Sí, a Carón do Metro... frente da entidade. Sí, moi pretiño a entidade, nunha praza que nunha praza que hai aí, sí. Bueno, con que se dirixan a Rúa París, delí sí. Hai un pasiño. Sentes as gaitas ao outro lado. Un pasiño. Bueno, pois felicita da nosa parte precisamente a presidenta e a todo o seu conxunto, posto que ti terás que estar ali axudándolles a participar, non? A facer facendo bulto. Terás que traballar un chisquiño, sí, bueno, diante dos micros, non? Sí. A partir das 11 da mañán. 11 e media, máis ou menos. Fais un pasarrúas, pues despois se ve que é un pasarrúas que non é moi longo, e despois habrá actuacións, pues, e pola tarde o mesmo, e o domingo, pois, tamén máis continuación ou menos. Continuación, sí. Bueno, pois eso, felicitas da nosa parte, que moitos éxitos, Armando. Bueno, espero. Veña. Agora... Vámonos ir a Ribeira Sacra. O con o noso correspondente, non? Vamos a falar con o noso correspondente, Xosé Manuel, que xa nos está agardando alín. E entón, pois, vamos a dizer boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, que tal? Muy boa tarde. Benvido. Gracias. Veña. Como estamos? Ben, sí. Aí estamos, agardando con impaciencia a túa participación nesa sección. Será para tanto, Julio. Que enche preguntou. Será para tanto. Como que non? Estuvemos mencionándote precisamente con Xurxo no xornal de Lemos que bueno, gracias a ti, coñecemos esas novas publicacións do día 17 de maio, o sea sí. Que... Entrevistaste a Xurxo, sí. A Xurxo, director. Sí. Que vos conta logo. Pois moi ben, moi ben. Eu xa estuve furgando por ali, ¿no? Están moi ilusionados con ese traballo que se está facendo. Que probablemente contentos. Monten aquí en Cataluña algo. Contentos. Pues, bueno, a ver si máis non... adiante, máis adiante, tempo a tempo. Sí, por iso dice, hai que andar a modiño. Felicitámolo precisamente por apostar por ese... Claro, 100% en galego... Exacto, esa aposta. Que no diría, é un reto en Galicia, sí, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, é o que hai. Desexamos lle moitísimos éxitos, e seguro que os terán. Bueno, pues moi ben. Aí estamos tamén colaborando con eles. Sí, xa nos dixo, sí. O sea, bueno. Que, mire, eu colaborando con todo o mundo. É logo. Como que ten que ser. Sí, vamos. As persoas válidas sempre se atopan nos sí. Lugares válidos. Sí, sí. Exactamente. Oye, contame eso, a ver, eso que pasa en Gangueiros, eso que xogades os bolos, como hai eso? Participades no Campeonato Nacional? Campeonato Nacional non, organizamos, pasa que xa hai que ir empezando a organizar o campeonato deste ano. Que será en xullo, pero xa falaremos máis adiante. Moi ben, claro. Hai que ir entrenando e practicando, non? O campeonato nacional galego que se fai en Igrán, igualimos, que fomos o ano pasado convidados por eles. Ali están federados, teñen unha liga e todo. Mira. Sí, na zona de Igrán, por ali por aquelas comarcas xogase moito a bolos e teñen... hai unha federación de bolos de Galicia. Sí. Pois nada, cando fagades a de... Xa vos pasaré o teléfono do presidente. Do presidente, sí. Hai que... Fagades con él para... Hai que dar... O tema dos bolos. Nos fomos convidados. Sí. Porque por esta zona, os que máis coñecían e xa foran noutras ocasións son os de Punxeiro, en Viana. En Viana, claro. Seguro que Xulio coñece ben. Claro. Sí. Nos era a primeira vez, ali tamén coincidimos cos de Punxeiro, con Viana, e dese intercambio en Nigrán no campeonato nacional, no campeonato galego, campeonato galego de bolos, coñecémonos e fomos tamén a xogar a Punxeiro despois en agosto. Xa que, bueno, hai moito. Eso non se pode perder. Está moi esparexido. Ese é un xogo popular que non se pode perder, sí, señor. Está moi esparexido. E tamén, tamén descubrín no Courel, pero bueno, é que se empezas a mencionar, hai bolos por todos lados, cada un caso escala con variantes, variantes diferentes, bueno, é unha riqueza, pero para bueno, para ordenala ou para tal, pues, é complexo. Claro que sí. Vale. Pero bueno, bolos xa falaremos máis adiante. Veña. Pois pues nada, ti como de eso, igual, ¿no? Sí. Como? Bueno, a ver, empezamos cos non me gusta. Ah, sí, co que queiras. Rápido, non teño moitas hoxe. Mira, non me gusta, a verdade é que a noticia case a nivel nacional da que se está falando dende onte. Sí. Non me gusta, lógicamente, a desgraza acontecida en Tui. Sí, desde logo. Onte, sobre as 4:30, tivo lugar unha explosión tremenda no lugar da torre, na parroquia de Paramos. Material pirotécnico amoreado nun galpón dun solar Seicas en licencia para esta actividade, estourou quizáis pola alta temperatura destes días, onte sobre todo ali na zona. A onda expansiva, din que chegou a alcanzar os 800 metros a redonda, pero incluso se conta que se puido escoitar o oído e se viu a fumareda en casi todo o sur de Pontevedra. Imaginadevos a forza do estourido que houve. O balance a día de hoxe son dous mortos e uns 30 feridos. Hai varias familias aloxadas en hostais e hotéis na zona. Tampouco nós. Un cráter duns 30 metros que borrou o solar do mapa, literalmente. Madre de Dios. Imaginadevos que iso debeu ser tremendo. Leas o medio que leas, Voz de Galicia, Sermos, Faro, ese confidencial, de xente coa que se falou, de testemunhas, din que, bueno, que sobre todo xe pequenos, que se quedarán traumatizados por moitos anos, non digo por vida, porque nunca se lle desexa eso a ninguén. Claro. Sempre se pensa en superalo, pero que terrible. Claro. De ver voar portas, de ver como cae o tellado, escapar a xente correndo. Bueno, algo tremendo. Claro. Tal como lees, conta a xente que non das crédito. Sí. O propietario do material detonante detido xa, acúsaselle de homicidio imprudente, imprudencia e danos. Desperfectos que xa podes imaginar o alcance que poden ter. Agora, dende onte, se non era antes, o que pasa que ata que non pasan as desgracias, como dicimos sempre, é que estoupen e que haxa explosións en fábricas, en locais onde manipulan explosivos, sabemos que de cando en vez hai alguna. Sí. O que agora saltou a alarma de que haber, sobre todo aquí, a de festas que hai, e do agarimo que lle temos os fuegos. Sí, os foguetes, sí. Os foguetes, exactamente. Nas verbenas e tal. As verbenas e tal. Pois, canto galpón, canto almacén pode haber ilegal, e que potencial perigo pode ter para todos os galegos. Entón, agora damos conta de que ollo con eso e tal e cual. Claro. Entón, agora, pois, trending topic, e todo o mundo, pois, preocupado, non vai haber máis, que, ostrao, que, o que non te imaginas, que a xente do lugar tamén di, que non sabían que ali había. No, é que non se sabía. Posiblemente, bueno. Imagínate. Cousas que se levan moi de tapadillo, que para non sabelo a xente ou a maioría da xente, pois imaginádevos. Sí. O Concello decretou 3 días de loito. Os danos alcanzaron varios quilómetros a redonda. Sí. Home, sentiuse hasta en Portugal. Sí, hasta comentan que se escoitou en... Bueno, tú está ao lado de Portugal. Está en fronteira. Exactamente, o sea que é verdade. A varios quilómetros se escoitou e se viu a fumareda. O ruido se ve que foi impresionante. Como vos digo, sur de Pontevedra onte, pois abraiado, estupefacto, pensando que pasaba, hasta que despois por redes sociais e noticias empezou a falar do tema. Claro. O sea, de aquí o vosso apoio, ánimo, bueno, sentimos o acontecido, sobre todo esa parella, que creo que era unha parella, que faleceron na mesma casa o virllo tellado en riba. Sí, señor, sí. O sea, que de aquí sentímolo e que tú recupera normalidade, e bueno, e ollo con esta xente que manipula foguetes de forma ilegal, provoca este tipo de desgracias. Bueno, outro. Tampouco me gusta, bueno, a imaxe que está dando Pepe, pero se tal, digo, por a guinda da mala imaxe no día de hoxe, que se está dando a coñecer a sentencia da Audiencia Nacional, sentencia polo caso Gürtel, que condena o xefe, o cabecilla, o Francisco Correa, 51 anos e 11 meses, pero que tamén condena a 37 anos e medio de cárcere a Pablo Crespo, que foi secretario no seu día de organización do PP en Galicia. Sí. O número 2, disque da trama Gürtel. Sí, señor. Absolve curiosamente o Bigotes, pedíanlle 5 anos e 2 meses por soborno, e parece que zafou. Tamén resulta condenado Bárcenas e a súa muller, Bárcenas a 33 anos e 4 meses e a súa muller a 15 anos e un mes. Pídenlle 44 millóns de euros de multa a Bárcenas e tamén lle piden unha cantidad a súa dona. Sí. E tamén por primeira vez condenase a un partido político por corrupción. Vale. Neste caso PNP condenase a unha multa de 245.000 euros como participe a título lucrativo da trama para bueno, delinquir no sentido económico. Sí, sí, sí, por lucrarse en ese aspecto, sí, sí. O tribunal considera acreditado que durante o tramo de anos do 99 ao 2005 teceuse entre o grupo do tipo este Correa e o PP unha estrutura de colaboración pues consistente en prestación de servicios, viaxes, organización de eventos, etcétera, etcétera, queda acreditado. Tamén queda acreditado que neses servicios, en paralelo, a partir deses servicios en paralelo, había un auténtico e eficaz, en palabras dos xuíces, sistema de corrupción institucional. O sea que manipulación de contratos, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Comisiones indebidas. Estaba escribiendo, explicando en los medios de comunicación y tal, pues ahora parece que se vaya acreditando. La verdad es que hay un voto particular do tribunal que absolve o PP como partido partícipe en esta trama, pero resulta condenado bueno, en esa simbólica cantidad de 245.000 euros, que xa me diredes vos, ¿no? Sí. Vale. Ao final salpica ya todos e o PP saltan ya unhas pingas de lama de nada. Sí, pero bueno, aínda que ese simbolismo, que hoxe estamos tamén nun momento de todo é simbólico, sí. A declaración de independencia simbólica, sí. todo é simbólico, sí. Pois parece que esta multa ou este tirón de orellas tamén da Audiencia Nacional, sí, sí, condenan ao PP por corrupción como partido político, pero queda acreditado, pero neste simbolismo de 245.000 euros, que xa me diredes vos, ¿no? Sí, bueno, ahí. Ya ves. O sea que non me gusta. Que no tampouco nos. Tampouco nos. Partido político en xeral, xa PP ou que sexa, neste caso PP, pues xa esta corrupción a flote, sí. Te condenen esta imaxe de portas para fora, que bueno, así a xente está desafectada, non cree na política, sí, ni nos políticos, hombre. E non sei cando se recuperará esa credibilidade. Vamos. Pero bueno. Sí. Unha merda. Sí. Unha merda, unha carallada. Unha M, sí. Falando moi mal, ¿eh? Veña. Vamos alá. Que me gusta. Ahora, vamos aos gusta. Ese pues que me gusta, a ver. Gústame varias cousas. Gústame, por exemplo, gusta chocaldo, o fin da folga da xustiza en Galicia. ¿Eh? Que rematou a folga da xustiza. Ah, sí. Dos traballadores da xustiza en Galicia. Pechado o conflito da xustiza galega. Conflito que sabedes que empezou o 7 de febreiro, deu lugar a unha folga indefinida de máis de 100 días, e agora, pois, estáse pechando a ferida. 327 sindicatos, muy bien. 327, o sea que 3 de 7, asinarán un acordo coa Xunta, Estes tres sindicatos representan un 45% dos funcionarios. Muy bien. Pero muy bueno, bien. Vale, ao final vale. O gato vai a auga, aínda que parte dos sindicatos non están de acordo, consideran que o conflito sigue vivo e tal, uh-huh. Pero bueno, os tres mayoritarios, entre eles pois UGT, Comisións, uh-huh. Que representan pois ese porcentaje, decidiron sentarse, negociar e chegar a este acordo. Acordo, uh-huh. Muy bien, muy bien. Entonces, por fin se pon un final a esta folga, uh-huh. Que os expedientes empecen a ir saindo, porque uh-huh. Tamén, claro, o dereito á xustiza que ten todo cidadán, en este caso galegos, uh-huh. Pues tamén se estaba un pouco inculcando. Sí, sí. Con esta folga, e bueno, tamén merece que os seus expedientes vayan saindo. Muy bien, muy o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, pues eso, vai se reunir e va a asinar o acordo, uh-huh. Os sindicatos, uh-huh. Acordo que, resumindo moito, consiste nun aumento progresivo en tres anos de 140 euros a forenses, uh-huh. 135 para xestores, 127 para o corpo de tramitación e 122 para auxilios. Estas cantidades o mes e de forma progresiva en tres anualidades. Uh-huh. E tamén se no acordo se contemplarán a consolidación de prazas de reforzo, vale, máis prazas, hombre, para ir sacando o máis personal de expedientes que hai. É máis, vale, personal, ¿no? Claro. Tres anos de creación de novas prazas, vale, melloras, vale, nos xulgados, e ampliación de permisos de paternidade e maternidade. Muy bien. O sea, que, bien. Bueno, consiguen, no supoño que non todo o que querían, algo, pois, de cara aos que teñen conflitos sen solucionar, xuizos pendentes de resolver, sí, pues, positivo, se lle podan ir axilizando, que ir axilizando, xa falamos de que igual isto, o retraso que xa de por si ten a xustiza, estes meses de folga vai representar unha espera millón de un ano, dous ou tres, en algún caso. Bueno, pero sí, que é positivo o que estás dicindo, sí, precisamente, positivo, entonces eso, vai ben. Gústame. Muy ben, pois nós tamén. Que me gusta tamén. Coincidimos contigo. Como non? Pois celebracións e festas que hai esta semana aquí no país. Unha delas, o Festival de Cans. O mítico Festival de Cans. Na parroquia do Porriño. Sí, sí, señor. Do 23 ao 26 de maio será este festival de curtas de producción galega. Uh-huh. Esta noche chega o seu 15 aniversario. Adegas Alpendres Galpóns desta parroquia do Porriño convértense en salas de proxección. Uh-huh. Un programa no que non falta o cine, a música, coloquios, show cooking, ahora a cociña está en todos os lados, tapas de cinema. Uh-huh. É por primeira vez en Cans, actividades infantis. Sí. Mítico Festival de Cans, pero de curtas, non? De curtametraxe. Exactamente, el Festival de Cans é de curtametraxes. De curtametraxes. Curtametraxes, sí. Mayoritariamente de producción galega, lóxicamente. Hombre, claro. Sí. Uh-huh. Por primeira vez, como os digo, entre na programación entrará un apartado exclusivo para actividades infantis. O sea, que os cuarentós, como a min, ou cincuentóns, poden ir cos netos ou cos fillos, sí. Non haxa excusa para non ir. Hombre, sí, señor. Ter onde leválos e pasalo ben e irlle metendo o bicho no corpo. Moverme, sí. Moi ben. Entón, pois, terán proxeccións didácticas, música, maxa, contacontos ilustrados, parque de xogos, a caixinha dos mistos, que é unha ruló de cinema para os cativos. Ostras. Perfecto. Estes días, porque desde o 23 xa están, hai actividades alá, coloquios sobre linguas minorizadas, coloquios sobre igualdade, uh-huh. E un roteiro cinéfilo literario a cargo de Carlos Meixide, por exemplo. Uh-huh. E para este sábado, digamos, plato forte da programación, ás 12, no Espazo Mao da Leira de Alicia, haberá un coloquio a cargo do cineasta Fernando Trueba. Fernando, sí. E ás 5... Graciela Querejeta, outra cineasta, outra, sí, directora de cinema, tamén moi coñecida a nivel nacional, no panorama nacional. Claro que sí. E para rematar, concerto fin de festa, fin de festival, a noite do sábado, a cargo, uh-huh, de Burning, uh-huh. E bueno, despois xa sesión Disco Chimpín, tamén que o Chimpín é o vehículo oficial de Cannes. Claro. Sí, donde, por onde, pues, pasan. Transporta a xente de galpón a galpón para ver as diferentes proxeccións de curtametraxes que hai. Sí, claro, señor. Sí. E penso eu sendo Can o logotipo, o protagonista, o a imaxe do, do Festival de Cans amarelo, o canciño, sí. Non lle dirán nada, porque está o amarelo tan perseguido que... Non sei, sabedes algo vos? Sí, tamén as ovellas levan un, o, sabes, ese distintivo que lle poñen os veterinarios. As ovellas nas orellas levan un... Tamén levan un chip amarelo, sí. Bueno. Alguma cousa terá que ver co rabaño. Outro vermelho, outro amarelo. Alguma cousa terá que ver cos rabaños. Sí. E que máis? Dicirvos que esta mañá estive no centro do viño de aquí de Monforte. Sí, Entonces, na presentación oficial do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Sí, estaría por aí o Carlos tamén. Carlos? Carlos o cociñeiro chef de ali de, sí, hombre, sí, estaba por aí, me parece. Ah, pois pues, non me cadrou velo, que por certo ya lle fixeron unha entrevista no Xornal de Lemos. Sí, que entrevistastes vos xa antes. Tamén, sí. Tivemos a honra ese. Cociñeiro no Merenzao. No Merenzao. Sí, sí. No miradoiro de cadeiras, no restaurante sí, que hai. Exactamente, sí, sí, sí. Pois a veces vou, ainda non tive ocasión de ir ali comer. Pois tens que ir a dicirlle que eres... Despois da entrevista que vos que tivo con vos, do que me falaron del, pois haberá que ir. Tens que ir a dicirlle que eres un noso corresponsal. Digo, que son correspondente tal. E que vou de parte vosa para que me apliquen o desconto correspondente. Exacto, aí. De eso se trata. Leo embaixador gastronómico, según dicen, da Ribeira Sacra, e ti eres embaixador corresponsal de Galegos Novais en Monforte. Claro. Correcto, pois entón, esta mañá, ás 12, bueno, a unha, foi, espera, que foi, ás 12 e media, ás 12 e media, no, aquí no centro do no Viño. No centro do Viño, sí. Pois, bueno, unha presentación bastante, con bastantes medios de comunicación, bastante potente, para ser Monforte. Claro. Que Monforte non é calquera cousa. Non é calquera cousa. Claro, as, sí. As autoridades políticas do lugar, pois eso, medios de comunicación, algún cociñeiro, algún chef por aí, tamén xente representando a adegas importantes de aquí da zona, etcétera. Bueno, estaba bastante nutrida de xente a presentación, foi bastante boa técnicamente, bueno, que chamou bastante atención, con bastante clase e xeito. Despois deron, supoño que tamén o feito de dar un convidar a unha copa de viño e a un aperitivo tamén axudou a que houbera máis asistencia. Claro, xa non só autoridades, senón tamén curiosos bueno, xente como a min. Sí. tamén non viches por ali a nosa amiga Beatriz Vilafreire? Estaba Bea, a presentadora do evento, a presentadora da presentación, nunca mellor dito. Sí. Foi Manola Porto, que é a xornalista de aquí de Onda Cero, que antes foi de da SER, é moi querida e moi apreciada aquí na zona, sí. Que ainda sendo do bolo, aquí se pode decir que é unha filla xa adoptiva de Monforte, cos anos que ten de xornalismo, que fixo xornalismo tamén en Cataluña, tenéis que entrevistala. Ajá. Fixo xornalismo, fixo radio aí en Cataluña. Habrá que... Pois nada, habrá que... É unha historia moi longa, é moi boa, é unha profesional como a copa dun piñeiro. Habrá que... Para ese tipo de actos tamén a chaman para que faga ela pues, de guía, de presentadora. Total. Pois xa sabes, perdona, Xosé Manuel, xa sabes, tens que me mandar o contacto. Correcto, xa sabes. Eu, de produción. Total, que é un evento que organiza conxuntamente Concello de Monforte e DO Ribeira Sacra. Sí, señor. Que será os días 6, 7 e 8 de xullo, que se fará no Paseo do Malecón, a beira do río Cabe, sí. Como ano pasado, será o segundo ano que se fai, o ano pasado era o primeiro, querendo dotar a Monforte, a capital, tamén dunha feira do viño. Sí, señor. Entón, allá nos se fixera, pero para recuperar un pouco aquel intento de facer tamén unha feira do viño na capital, o ano pasado decidiuse por recuperalo. Muy bien. Escenario, a carón do río Cabe, no que se chama Paseo Malecón, a verdade que estéticamente moi fermosa, actividades para nenos, actividades musicais na Plaza España, a uns 500 metros dali, sí. Que este ano, por exemplo, ven David Salgado, sí. Entre outros, pero estará David Salgado o un dos tres días, e a idea era pois marcar un pouco a diferencia co resto de feiras do viño, que fora un pouco máis estéticamente máis chamativa, máis de cara aos turistas, e dar unha imaxe un pouco máis de certo nivel. Vale. Que os stands tamén chamarán un pouco máis atención, ou ver outras actividades e escenarios así alrededor da feira. Moi ben. E tal. Entón, falaron o presidente da DO e o alcalde de Monforte, presentaron, pois, eso, oficialmente, que a feira será ese a festival, por eso chaman tamén Festival do Viño, non Feira do Viño. Sí, sí, sí. 6, 7 e 8 de xullo, 24 bodegas, da denominación de orixe Ribeira Sacra, máis que o ano pasado. Carai. Bueno, aparte deses tres días que haberá stands de viño e actividades como orixen para cativos, concertos na Praza de España, haberá tamén postos de artesanía do lugar, e tamén se organizarán eses tres días roteiros por a Ribeira Sacra para coñecer bodegas, para coñecer sitios atractivos dende o punto de vista paisaxístico. Moi ben, hombre. O sea que un pouco engloba varias actividades este Festival do Viño. Música, viño... E turismo. E turismo, exactamente. Claro que sí. Coñecer a zona, pois eso. Pois... Dar tamén, non só a coñecer a Ribeira Sacra en canto a viticultura heroica e os bons viños, senón tamén as paraxes, en como se cultiva, e tamén, pois eso, pues artesanía da zona, tanto a por exemplo a olería de Gundibós, como a madeira de oliveira de Quiroga, etcétera, etcétera. Muy bien. Convidados quedades, estades para esos días de xullo, a apuntar na xenda. O comezo de xullo, non? Dixeches os días. Sí, 6, 7, 8 de xullo. Ah. E comentarvos, porque isto sei que vos bueno, non sei se o sabedes, pero que vos vai chamar a atención e tamén vos vai a gostar moito, e vou coñecela eu, que tanto vos hai en falar, coñecela en persoa, o sábado, aquí tamén no Centro do Viño, ás 8 da tarde, presentarase o libro Galiza, un país de primeira, de Adela Leiro e Monda Porta, a beneficio da Asociación Galiciame. Sí, señor. Dime que virá a presidenta, Merche Álvarez. Sí, señor. Vale. Entón, pois, se lle falarei de vos. No, falelle de ti como correspondente noso, que claro, en realidade... Xa, pero dicindolle que viño da vosa parte, creo que aí xa entro... Claro que hombre. Sí, claro que sí, seguro que serás convidado a participar, sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, é a presentación do libro... De asistir ao acto e mercar o libro, que tamén o recaudado na venda dese libro, é para a asociación. Sí. Galicia... AME. Para Galicia AME, exactamente. Sí, pero o libro, o libro. Creo que nace uno 2015, ¿verdad? Sí, que apoia afectados pola enfermidade esta atrofia muscular espinal. Sí, señor. Que xa seguro que sabedes moito máis que a min dela. E o libro... Dos anos que fostes por aí. Bueno, sí. O libro chamase Galiza, un país de primeira. Sí, señor. Cofain dos mestres. Adela Leiro e Monda Porta. Sí, que son dos mestres de Cambados. Exactamente, mira, ves. Muy bien, muy bien. Este tema, Armando... Xa leva sendo 2 anos, non? Sí, levo, sí, 2 anos. Sí, sí, convidado a convidado neste ano para grande celebración do terceiro, sí, sí. Pois sí. A veces se confirma a presencia de Merche Álvarez, sí. Mercaremos o libro, vale. E nada. E pues esa presentación, cando é? Este sábado. Este sábado. 20 horas. Ah, mira. Sí, señor. Para o xoves que ven, quero tela aquí nos micros de Radio San Boi. Viramos como anillo al dedo. E outras actividades máis que, como sigo polo Facebook, son outras actividades máis que se fan. Sí, fixose unha aí pouquiño aí en Cambados, non vexas ali, asistiu medio mundo. Espectacular. Sí, sí. Sí, sí, teremos que preguntarlle cousas desas. E o último xa, sí, que tamén estea este fin de semana por aquí, tamén é a festa do Galo de Curral en Vila de Cruces. Ah, sí. Pues tamén a saltación do dese produto tamén tan seu que ten IXP. Sí, sí, sí. Que é o Galo de Curral que teñen aí en Vila de Cruces, en Vila de Cruces. Festa gastronómica con moita actividade musical, moito concertos de gran nivel. Sí, sí, sí, sí. Bueno, e é moi tamén moi coñecida e tamén coñecida polas boas bandas de música que hai na zona. Sí, sí, que sí, tamén sí. Aproveitan para facer estes 2 días. Un festival de bandas, de moito, moito nivel. Claro que sí. Pensa de que ali ao lado está Merza, sí. E ten a banda de... A banda de música, claro. De música, sí. De Merza tamén ten... Banda municipal, sí, sí, sí. importante. Sí, señor. Sí, mira esas cousas, ainda non empezamos o bravo. Sí, señor. Pero disfruta delas, das que poidas, cuantas máis mellor. Cando feito, cando vayas a presentación do libro, cantar máis mellor. Que seguramente estará a Merche. Seguramente, sí. Preguntas por Yolanda. Que é unha das colaboradoras con ela, más importantes. Segura, sí. Más que seguro, ela é mestra, Yolanda. É unha das máis colaboradoras. Bueno, é a segunda da bordo. Sí, sí, sí, sí. Yolanda, sí. Bueno, que eu a coñezco moito. O caso é que vas a disfrutar dunha persoa, bueno, da compañía dunha persoa extraordinaria, sí, sí, que ademais, bueno, levan adiante un traballo extraordinario, e ao mesmo tempo, si tú a ves, vas dicir, pero como nos podemos queixar? Verdade que sí, que é importante esa labor que están a facer precisamente Merche e o seu equipo. Oye. Bueno, pois pues, bueno. Aí saúdos a vosa parte. Merche e Yolanda. Agradecemosche moitísimo a túa colaboración semanal. Sí. Bueno, pois pues agora digo que xa se escoita por online, ¿eh? Rematará a túa participación coa posta en escena novamente desa túa creatividade pictórica, non? Exactamente, que levamos uns días sin facela. Bueno, retomamos a... Eso. Correcto, poñémonos, veña. Esa. A ver, xa media hora, que me falta. Unha aperta grande, veña, xa verás, unha sorpresa interesante, xa verás. Veña. Hasta logo. Aperta. Hasta logo, guiño. Aperta. Radio Samboy.